Wędrowne oblatują nowe rewiry. Leć zwiedzać fascynujące lazurowe wybrzeże. Nowość od Rainbow Tours. Do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 listopada, mija południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Wypadek łodzi z nielegalnymi imigrantami niedaleko Stambułu. Utonęło ponad 20 osób. Trwa akcja poszukiwawcza. Premier znów uspokaja. Przez nowy pakiet klimatyczny prąd w Polsce na pewno nie zdrożeje. Nie wybuch silnika, a błąd podczas lądowania mógł być przyczyną katastrofy kosmicznego samolotu w Kalifornii. Tragedia nielegalnych imigrantów w cieśninie Bosfor. Utonęły co najmniej 24 osoby, w większości dzieci. Ich łódź zatonęła u brzegów Stambułu. 7 osób zostało uratowanych, 9 pozostaje zaginionych. Łódź przewoziła emigrantów głównie z Afganistanu do Unii Europejskiej. Wyruszyła ze Stambułu i zmierzała w stronę Rumunii. Na pokładzie było 40 osób, głównie kobiety i dzieci. Turcja od dawna przyciąga nielegalnych imigrantów, mających nadzieję na lepsze życie w Europie. Niestety wielu z nich ginie podczas nielegalnych przepraw. Życiu kilku pracowników piekarni w Ostródzie, którzy podtruli się tlenkiem węgla, nie zagraża niebezpieczeństwo. Czad prawdopodobnie ulatniał się z wadliwie działającego pieca piekarniczego. Informacja o niepokojących objawach pracowników piekarni przy ulicy Mickiewicza dotarła do strażaków późnym wieczorem, informuje rzecznik ostródzkiej straży Piotr Wlazłowski. Na miejscu okazało się, że 3 pracowników już zostało zawiezionych do szpitala z objawami wymiotów i zawrotów głowy. 6 pracowników ewakuowali wnętrza strażacy, wyprowadzili na zewnątrz. 3 osoby również się uskarżały, z których 2 pojechały do szpitala na obserwację. Kiedy strażacy sprawdzili detektorem pomieszczenia, okazało się, że dopuszczalne stężenie czadu w powietrzu było znacznie przekroczone. Brutalna samorządowa kampania wyborcza w internecie. Prokuratura na Dolnym Śląsku prowadzi co najmniej kilka postępowań w sprawie ustalenia autorów anonimowych wpisów w sieci. Donoszą na siebie kandydaci, którzy w przestrzeni wirtualnej wytykają sobie zarobki, nałogi, a nawet orientację seksualną. Prokurator Marek Rusin mówi, że w takich przypadkach śledczy wkraczają z urzędu. Dlatego, że osoba fizyczna nie ma prawnej ani faktycznej możliwości zwrócenia się do operatora w zakresie usług internetowych o zwolnienie z zachowania tajemnicy służbowej. Takie uprawnienie posiada jedynie prokurator i sąd. Takie doniesienie złożył m.in. obecny burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. O czarną kampanię w internecie oskarża swojego głównego konkurenta. Premier kolejny raz uspokaja. Prąd nie będzie drożeć z powodu nowego pakietu klimatycznego. Ewa Kopacz przekonywała tym razem w Opolu, że dzięki decyzjom brukselskiego szczytu Polska utrzyma dotychczasowe darmowe prawa do emisji CO2, także będzie dostawać dodatkowe wsparcie. Szefowa rządu oceniła, że uda się dzięki temu pogodzić wielkie koszty inwestycji w nowoczesną energetykę z utrzymaniem cen prądu. Aby jednocześnie, nie zagrażając cenie polskiego prądu dla polskich obywateli, i jednocześnie mówić o ochronie środowiska. Te 2 rzeczy w wydaniu odpowiedzialnych i inwestorów, i zarządzających taką inwestycją, jak również polityki rządu, pozwolą się pogodzić, czyli bezpieczeństwo energetyczne Polaków i jednocześnie bezpieczeństwo środowiska. W Opolu pani premier uczestniczyła we wmurowaniu kamienia węgielnego pod 2 nowe bloki tamtejszej elektrowni. Szwajcarska policja ujawnia więcej szczegółów dotyczących strzelaniny w Wilderswil. Zginęły w niej 3 osoby. Ciała znaleziono w samochodzie zaparkowanym koło stacji kolejowej w samym centrum miasta. Ich tożsamość nie jest na razie znana. Według lokalnych mediów zginęli 2 mężczyźni i kobieta. Tragedia mogła mieć podłoże rodzinne. Na miejscu pracują szwajcarscy policjanci. To nie eksperymentalny silnik rakietowy był przyczyną katastrofy kosmicznego samolotu Spaceship Two w Kalifornii. Takiego zdania jest szef Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu Stanów Zjednoczonych, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Christopher Hart powiedział, że znaleziono już i silnik, i zbiornik z paliwem i nie ma na nich śladu eksplozji. Wcześniej kilku amerykańskich ekspertów wyraziło podejrzenie, że to silnik mógł być przyczyną katastrofy, bo podczas feralnego lotu w zeszłym tygodniu testowano go po raz pierwszy. Hart mówi, że możliwa była inna usterka mechaniczna lub błąd pilota. Ze wstępnych ustaleń wynika, że system ułatwiający lądowanie mógł być uruchomiony zbyt wcześnie. Lewarek uruchamiający system powinien być pociągnięty dopiero, gdy maszyna ma szybkość 1,4 Macha. Tymczasem został

Dzień dobry, kłaniam się. Na zabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego czeka się lata. W całej Polsce rośnie liczba oczekujących na rezonans magnetyczny. Niektórzy będą czekać do przyszłego roku. Wiele miesięcy trzeba czekać na koronografię. Przykłady można mnożyć. Dlaczego tak się dzieje? Podstawowym problemem jest to, że NFZ w pierwszej kolejności kontraktuje świadczenia luksusowe. Takie świadczenia, których stosunek kosztu do uzyskiwanego efektu zdrowotnego jest bardzo słaby, fatalny. To są świadczenia, którymi zainteresowani są tacy czy inni politycy, bądź tacy, takie czy inne lobby specjalistów. Natomiast NFZ w związku z tym, że traci te pieniądze na te świadczenia luksusowe, no nie wystarcza NFZ-owi pieniędzy na kontraktowanie podstawowych świadczeń specjalistycznych, do których właśnie tworzy w sposób sztuczny kolejki, ustalając limity. Gdyby NFZ kontraktował w pierwszej kolejności te najpotrzebniejsze rzeczą Polaków świadczenia, no to działałby prawidłowo, a w ten sposób no oczywiście dochodzi do pewnego wynaturzenia, przy czym to wynaturzenie było do przewidzenia jeszcze przed powołaniem NFZ-u, czyli monopsonu płatnika na naszym rynku. Ale skoro to takie proste i przejrzyste i logiczne, to dlaczego tej świadomości nie ma w funduszu? Znaczy, fundusz jest dużą organizacją, która jednak jest zarządzana z zewnątrz. Proszę zauważyć, że partie polityczne u władzy, które odpowiadają za system opieki zdrowotnej, te partie się zmieniają. Natomiast ogromna masa urzędników pozostaje zarówno w Ministerstwie Zdrowia, jak i w Narodowym Funduszu Zdrowia. I moim zdaniem tak naprawdę to oni mają przemożny wpływ na kreowanie polityki zdrowotnej państwa. I teraz zgodnie z podstawową teorią ekonomii, jeżeli na rynku działa monopolista, w tym przypadku monopson NFZ-u, to on wcześniej czy później, jego działanie się wynaturzy, ponieważ on nie czuje żadnej konkurencji, żadnej presji i on zacznie w pierwszej kolejności kontraktować świadczenia luksusowe, zapominając niejako o swojej misji i o swoim podstawowym zadaniu, to znaczy kontraktowaniu najważniejszych świadczeń dla Z tych świadczeń, jak pan je określa, luksusowych, można zrezygnować bez strat? Tu nie chodzi o to, żebyśmy rezygnowali z nich, ale skoro nasi politycy ograniczyli wielkość środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce, my relatywnie mamy niskie PKB, czyli produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca, a oprócz tego bardzo niewielki odsetek naszego PKB przeznaczamy na finansowanie systemu opieki zdrowotnej. W związku z tym trzeba jasno ludziom powiedzieć, że na wszystko, w ramach tej składki, w ramach tych pieniędzy, które gromadzimy, po prostu nas nie stać. Tylko że politycy wolą składać Polakom gwarancje bez pokrycia, obietnice tylko na papierze. No przecież koszyk świadczeń gwarantowanych jest takim tylko z nazwy. Politycy mamią Polaków obietnicami, szczególnie przed wyborami. Wpisują do tego koszyka bez zapamiętania nowe, drogie, luksusowe technologie medyczne. Natomiast te luksusowe technologie medyczne, one podbierają, zabierają pieniądze tym podstawowym świadczeniom zdrowotnym. W związku z tym koszty są przerzucane na samych chorych. Niektórzy zastanawiają się, czego brakuje w tym systemie, a na pewno, co już padło w naszej rozmowie, pieniędzy, może lekarzy, może urządzeń specjalistycznych, ale chyba nie, skoro na przykład przywoływany ten przykład rezonansu magnetycznego wskazuje na to, że można badanie wykonać od ręki, po prostu płacąc w szpitalu. A więc baza świadczeniodawców, baza szpitalna, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy w większości dziedzin, nie mówię, że we wszystkich, ale w większości dziedzin, my mamy wystarczającą liczbę sprzętu medycznego, sprzętu diagnostycznego, wystarczającą liczbę zakładów opieki zdrowotnej. Ci świadczeniodawcy, te zakłady opieki zdrowotnej, one mogłyby wykonywać więcej świadczeń, w związku z tym rozładować kolejkę. Natomiast kolejka jest tworzona w sposób sztuczny poprzez limitowanie pieniędzy na finansowanie takich czy innych świadczeń. Paradoksem i wielką niesprawiedliwością jest to, kiedy limitowane są najważniejsze świadczenia dla Polaków, lekką ręką i w pierwszej kolejności kontraktuje się świadczenia, jak mówię, luksusowe, gdzie zadziałało takie czy inne lobby bądź taka czy inna presja polityczna występuje. Nie oszukujmy się, politycy w kolejce na świadczenia nie stoją. Państwa fundacja zajmuje się m.in. monitorowaniem długości kolejek do lekarzy specjalistów. W ciągu ostatnich lat te kolejki rosną? Trend jest rzeczywiście postępujący, znaczy kolejki się wydłużają, aczkolwiek też widzimy fluktuacje, czyli zmiany tego czasu oczekiwania w ciągu roku. Zwykle jest tak, że na początku roku kolejki się skracają, ponieważ jest nowy kontrakt z funduszem. Świadczeniodawcy czują, że mają nowy zastrzyk pieniędzy. Mhm. I potem to niestety spada. Także pod koniec roku, jeżeli ktoś ma pecha zachorować jest najgorzej. W listopadzie czy w grudniu, to jest najgorzej, bo jest przerzucany najczęściej już na następny rok, ponieważ kontrakt się skończył, w związku z tym sale operacyjne stoją nieczynne, lekarze mogą, nie wiem, wypisywać sobie jakieś druki czy grać na komputerze, bo po prostu nie ma finansowania na ich świadczenia. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze dr Krzysztof Łanda, prezes fundacji Watch Health Care, jest moim gościem. 16 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy los pacjenta w Polsce poprawia się? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 17 minut po południu. Pan Piotr napisał, nie oszukujmy się, nic się nie poprawia. Przyjdzie zmiana władzy, będą szumne zapowiedzi o tym, jak kolejki zostaną zlikwidowane, a po roku czy dwóch projekty i tak przepadną. Nie trzeba nam kosmetycznych poprawek w służbie zdrowia. Stary system powinien zostać zlikwidowany. Jak to możliwe, że prywatnie czekam do kardiologa 11 dni, a w kolejce w ramach NFZ-u półtora roku. Pan Paweł komentuje, oczywiście, że los pacjenta poprawia się, bo coraz więcej osób ubezpiecza się po prostu dodatkowo poza NFZ-em. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Pawle, halo. Dzień dobry, panie Kubo, Paweł. Dzień dobry. No, państwowa służba zdrowia jest oczywiście dla bogatych, no bo biedny, jak ma czekać 3 lata, no to często się nie doczeka zabiegu, jego zdrowie się pogorszy tak, że już ten zabieg po 3 latach nie ma sensu, a ten bogaty oczywiście da 200, 300, 500 zł łapówki, no i tak to się niestety w Polsce załatwia. Stomatologię sprywatyzowano, jakość zębów u Polaków chyba poszła w górę. Oj, i nie, ma ludzi, oj nie właśnie. Nie poszła jakość zębów, ja za komuny pamiętam, że była gorsza, no ale abstrahując. Natomiast z zębami jest tragedia, panie Pawle. Najlepsza służba zdrowia w Europie jest w Szwajcarii, gdzie ostatnio Szwajcarzy w referendum odrzucili propozycję, by była publiczna. jest konkurencja, jest 60 kilka firm ubezpieczeniowych, które konkurują i ceny tam są dużo niższe niektórych usług niż w Polsce, dlatego że jest konkurencja. Natomiast w Polsce jest monopolista i usługi są bardzo, bardzo drogie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Mateusz, pozdrawiam pana. Pan Mateusz napisał, państwo przeznacza na ochronę zdrowia zdecydowanie za mało pieniędzy. NFZ może wydać tyle, ile dostanie. Pani Iwono, witam. Halo? Dzień dobry, Iwona. Dzień dobry. Przepraszam za głos, jestem przeziębiona, wtedy się akurat na czasie temat. Mm-hmm. Ja na własnym przykładzie króciutko postaram się. Los pacjenta był, jest i podejrzewam, że długo będzie jeszcze w opłakanym stanie. Proszę mi uwierzyć, staram się od roku ustalić przyczynę mojej dolegliwości. Ganiałam od jednego lekarza do drugiego. Za wszystko oczywiście płaciłam, bo uważałam, znaczy nie dlatego, że jestem bogata, jak to tam poprzednik stwierdził, tylko raz, że bałam się, dwa, że chciałam to rzeczywiście szybko załatwić i niestety proszę mi uwierzyć, że pomimo, że za każdą wizytę, za każde badanie płaciłam, do dzisiaj rok czasu minął, równiutko w listopadzie, do dnia dzisiejszego nie jestem zdiagnozowana. I tak to wszystko wygląda. Jestem po prostu, wie pan, nie to, że załamana, jestem wściekła na to wszystko i chyba mam prawo. Mam prawo dlatego, że nie, wiadomo, to jest zdrowie, to jest życie i człowiek no, miał zawsze nadzieję, że jeżeli zapłaci, to będzie jakoś tak i milej, i lepiej, i dokładniej to wszystko zrobione. No niestety w moim przypadku to nie działa. Jest to gehenna, jest to naprawdę gehenna. Pan Sławomir napisał, socjalizm w rozkwicie, świadczenia medyczne są reglamentowane przez limity, jak za komuny mięso. Normalnie nie można, trzeba kombinować i brać spod lady. Tylko pełna prywatyzacja ubezpieczeń zdrowotnych, a następnie szpitali uzdrowi sytuację. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Witam, słucham. Ja chciałbym powiedzieć zupełnie coś innego niż wszyscy, panie redaktorze. Ja miałem zawał, ciężki, bardzo ciężki zawał w pracy, na budowie. Mhm. I proszę sobie wyobrazić, że działalność służby zdrowia, karetki pogotowia, tego zespołu ratunkowego, potem helikopter, potem cała ten koronarografia i tak dalej. Ja po prostu byłem dumny z naszej służby zdrowia i ja nie jestem nakręconym facetem przez kogoś. Powiem więcej, żona moja, która po grypie dostała właśnie zrujnowane ma serce poprzez zapalenie mięśnia sercowego. Ma tak cudowną opiekę i nikomu nie daliśmy nigdy ani jednej złotówki łapówki. Jak słyszę o tym, że koronarografia trzeba czekać latami, to proszę sobie wyobrazić, że lekarz, który mnie zakładał stędy, dzwoni do mnie i mówi, proszę przyjechać na kontrolę. A latami nie, ale są placówki, gdzie trzeba czekać ponad 2 miesiące. Oby takie przypadki stały się standardem. Pan Arkadiusz jeszcze, halo, dzień dobry. Witam panie Kubo. Witam pana. Denerwuje pan ludzi od poniedziałku. Ja właśnie dostałem informację na temat operacji zaćmy uma mojej małżonki, jedyne zdrowe oko, za 3 lata. Przyszło w tej chwili zawiadomienie z NFZ-u o przydzieleniu sanatorium po 3 latach prawie. Proszę pana, nie stać nas, bo się zmieniły przepisy, trzeba włożyć 800 zł, żeby pojechać do sanatorium. Także no, nagłe przypadki są leczone bardzo dobrze, ale już jeżeli ktoś jest chory, no obłożnie dłużej, to niestety umarł w butach. 24 minuty po południu. Adam Koziorkiewicz, ekspert zajmujący się rynkiem zdrowia. Obawiam się, że nie mamy twardych dowodów na to, czy się poprawia, czy pogarsza. Rzeczywiście w obserwacjach kolejek, które wynikają z raportowania przez placówki, wynika, że w niektórych placówkach czas oczekiwania wzrasta. Z tym, że chciałbym zwrócić uwagę na to, że pacjenci nie wiedzą dokładnie, ile się czeka w poszczególnych placówkach i nie dalej jak wczoraj miałem rozmowę z moimi krewnymi, którzy mówili, że jeśli wykonali pewien wysiłek i poszukali innych miejsc, to okazuje się, że kolejki są zdecydowanie krótsze, tak? W szczególności jeśli ktoś tam miał możliwość pojechania samochodem gdzieś dalej. Poczucie zorganizowania systemu jest w dalszym ciągu nie za dobre, tak? To znaczy pacjenci nie odczuwają istotnej zmiany w tym zakresie. zakresie. Odnoszę się tutaj do takiego pojęcia jak koordynacja opieki zdrowotnej. To znaczy obecnie, tak jak wcześniej, w ostatnich kilkunastu latach, jeden z największych problemów, który dotyczy ochrony zdrowia pacjentów, to jest to, że pacjenci nie mają pomocy ze strony systemu w tym, żeby znaleźć odpowiedniego lekarza, odpowiednią placówkę i tak dalej. Mają ogromny wybór, jest około bodajże 30 tysięcy podmiotów ochrony zdrowia, które dowolnie sobie mogą wybierać, natomiast w tym wyborze czują się zagubieni. Pan Łukasz napisał, co tam rezonans magnetyczny? Moja żona jest w drugiej ciąży. Oczywiście do ginekologa będzie chodzić prywatnie. Proszę sobie wyobrazić, że podczas pierwszej wizyty finansowanej przez NFZ kobiecie nie przysługuje w ogóle USG, a zapisanie się oznacza stanie w kolejce razem ze wszystkimi chorymi pacjentami. Pan Łukasz zastanawia się, ciekawe, do której kolejki trafi pacjent chory na ebolę. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja nawiązując szybciutko, żeby nie zabierać innym słuchaczom czasu, nawiązując do wypowiedzi bodajże któregoś z ekspertów, który mówił, że szpitale nie mają pieniędzy, ponieważ kontrakty się kończą. Ja mam bardzo prosty sposób, jak znaleźć w NFZ-cie dodatkowe pieniądze. Mhm. A mianowicie pieniądze przeniósłbym z kont lekarzy rodzinnych, którzy dostają z NFZ-u na konkretnego pacjenta zapisanego do lekarza rodzinnego pieniądze, na osobiste konta tychże pacjentów, z których by się rozliczało zabiegi finansowane przez NFZ. I myślę, że mnóstwo pieniędzy dodatkowych by się znalazło, a składki wcale nie trzeba by było powiększać. Pani Ewa napisała, chyba nie ma w Europie drugiego takiego systemu, gdzie na operację kolana otrzymuje się termin 5-letni, podając go pewnie dla osłabienia szoku w wymiarze 1047 dni. Panie Marku, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Witam pana celniku, Kubo. Ja chciałem właśnie zabrać głos, bo ostatnimi czasy spotkałem się właśnie z naszą służbą zdrowia i tak obserwując przez parę miesięcy, pamiętając się po prostu po różnych przychodniach, doszedłem do wniosku, że w tym kraju niestety nikt nie jest zainteresowany po prostu reformą naszej służby z uwagi na to, że po pierwsze państwo jest zadowolone, ponieważ fundusze jakie ma zbierane w NFZ nie muszą być wydawane. Natomiast przychodnie lekarskie, które powstają w zasadzie jak grzyby po deszczu, w Kłodzku w tej chwili jest ich chyba około 6. Jedna powstała nawet niedawno. Również są zadowolone, ponieważ pacjent, który ma wyznaczoną wizytę na NFZ tak zwany za parę miesięcy, czy nawet za półtora roku, jak w moim przypadku, no to decyduje się po prostu na zapłacenie tej, no, pieniężków za to, żeby być przebadanym. Także wydaje mi się po prostu, że ani państwo, ani doktorzy, że tak powiem, nie są zainteresowani w tym. A na koniec powiem taką anegdotę. Mój 82-letni ojciec, jak usłyszał, że będzie miał operację katarakty za 4 lata, to zapytał się lekarza, to będziecie mnie w takim razie odkopywać do tej operacji? Dziękuję. Pani Dorota napisała i przypomina, że pani Ewa Kopacz w 2007 roku obiecała szybką reformę służby zdrowia, pełne szuflady ustaw, nazywając profesora Religę leniem. Słuchaczka pyta, co się stało od tamtej pory? 7 trójek na początku 22. Panie Wojciechu, witam, halo? Witam, panie Kubo. Dwa proste przykłady, dlaczego nie jest u nas dobrze. Pierwszy przykład to miałem już 2 razy operację kolana, no i przed każdą operacją no, trzeba zrobić rezonans. Za każdym razem po pół roku czekałem na rezonans, to raz. A dwa, nie wiem, czy pan wie, słyszał o chorobie wrzodzającej zapalenie jelita grubego, gdzie Polska, jako jedyny kraj w Europie, twierdzi, że tą chorobę można wyleczyć poprzez wycięcie całego jelita grubego. Są leki, które pomagają, leki biologiczne, ale no mówię, Polska jako jedyny kraj nie refunduje tych leków, a leczenie kosztuje kilkanaście tysięcy. Także nie jest u nas dobrze i chyba nie będzie prędko. Pani Ewelina jeszcze, dziękuję panu. Pani Ewelino? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zachęcić wszystkich słuchaczy, aby zainteresowali się swoimi finansami, logując się do zintegrowanego systemu pacjenta. Otóż zrobiłam to niedawno i dowiedziałam się, że mam wykonywane zabiegi, miałam wykonane zabiegi, których już rzeczy nie miałam wykonanych. Szpital na przykład wziął sobie ponad 1500 zł za zabieg związany z zagrożoną ciążą i usunięciem jej 2 lata temu, a moja córka już ma prawie 2 lata. Ja się dowiedziałam, że NFZ, a przecież szpital wziął za zabieg związany z usunięciem martwego płodu. Pani Ewelino, ale to chyba sprawa nadaje się do prokuratury. No, tak samo na przykład wizytował ortopedy parę miesięcy temu, gdzie dostałam od ortopedy skierowanie na wykonanie rentgena i USG stawu kolanowego. W poradni były długie kolejki, więc udałam się zupełnie do innego miasta, innej instytucji, zrobiłam to prywatnie. W moim systemie pacjenta patrzę, że mam po prostu pobrane pieniądze za zdjęcie rentgenowskie stawu kolanowego i jest to spożycia USG stanu kolanowego. Rozumiem, że pani... Płaciłam za to prawie 150 zł za te zabiegi osobiście. Proszę się nie rozłączać, pani Ewelino. Proszę chwilę pozostać na linii, dobrze? Dobrze. Pan Arkadiusz jeszcze. Panie Arkadiuszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Witam pana, witam słuchaczy. Ja również w nawiązaniu do tej poprzedniej wypowiedzi pani chciałem powiedzieć, że znane są mi takie przypadki. Znajoma, który jest syn obłożnie chory od ponad roku, leży w placówce stałej opieki, regularnie leczy zęby u stomatologa położonego ponad 300 km dalej. Także popieram pomysł, który padł podany przez pana, który kilka telefonów poprzednio wypowiadał się, że każdy z nas powinien mieć indywidualne karty, z którymi udawałby się do lekarza i dopiero przeciągnięcie przez czytnik takiej karty powodowałoby prawo do odciągnięcia określonej kwoty z naszego konta. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Jest taka nadzieja, że się poprawi, a czy do tej pory się poprawił, to nie. Jak do tej pory, to no jakoś nie udało się wprowadzić tych szumnie zapowiadanych zmian. Natomiast mamy nadzieję, że w tym kierunku będzie to szło. Są pewne kierunki, gdzie nastąpiła poprawa, ale ogólnie rzecz biorąc, no nie jesteśmy zadowoleni z sytuacji pacjentów na dzień dzisiejszy. Jeśli ja powiem, że w takim czy w innym działaniu jest źle, to inni powiedzą, że zaraz, dlaczego nie powiedziałeś o nas? Więc tutaj to należy rozpatrywać indywidualnie i każdy jeden przypadek oddzielnie. I jeszcze pani Beata. Pani Beato, witam. Halo? Dzień dobry, witam Dzień pana, dobry. Panie Kubo, witam słuchaczy. Ja właściwie mam taki pomysł, który nasunął mi się kilka miesięcy temu, kiedy miałam wypadek motocyklowy. Otóż po wypadku, owszem, byłam przyjęta w szpitalu, gdzie poskładano mnie pięknie, natomiast problem pojawił się w momencie, kiedy miałam pójść do kontroli. I otóż okazało się, że do kontroli mogę pójść, powiedzmy, za 7-8 tygodni, kiedy już właściwie się pozrastam cała. Zatem zadaję takie pytanie, czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy się na przykład rejestrowali do lekarza, do kontroli, zanim zachorujemy, a zanim ulegniemy jakiemuś wypadkowi, no to wtedy nie trzeba by było czekać, no bo na co mi kontrola po wypadku w momencie, kiedy ja już się pozrastałam i wyleczyłam. Także właściwie to tyle. To może tyle. Po prostu... Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Za 28 minut, godzina 13. Moim gościem jest pan dr Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Ja również witam. Dzień dobry. Panie doktorze, w Warszawie w jednej z klinik neuroradiochirurgii czas oczekiwania na rezonans 156 dni. W Radomiu jeszcze gorzej, trzeba czekać 161 dni. Podobnie w Ostrołęce. W Instytucie Matki i Dziecka pacjent czeka 115 dni. Pan zapewne zna te dane. Tak musi być? No, wie pan, że nie, ale na to składa się wiele czynników. Od organizacji po pieniądze i zestawienia tego wszystkiego, no, mamy w tej chwili to, co mamy. Ale no tak. To nie znaczy, że mamy się z tym godzić. Ale pacjent może powiedzieć, a co mnie to wszystko obchodzi? Państwo zawiera ze mną rodzaj umowy. Ja płacę składkę zdrowotną, w zamian mam gwarancję bezpłatnej opieki. Państwo nie wywiązuje się z tej umowy od lat. To samo państwo, co ciekawe, oczekuje mojej rzetelności w sprawie innych podatków. Ja pytam, z jakiej racji rzetelność nie powinna dotyczyć obu stron umowy? Jak najbardziej tak, ale musimy sobie uświadomić, ile płacimy na ochronę zdrowia. Wydaje nam się, że bardzo dużo, a wszystkie światowe, europejskie badania pokazują, że znajdujemy się jako społeczeństwo na samym skońcu społeczeństw, które najmniej płacą na system ochrony zdrowia. Oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie, jeżeli chodzi o organizację systemu. Dlatego w tej chwili proponujemy pewne działania, które mają ten system usprawnić przy tych samych pieniądzach. Pan mówi o usprawnieniach, które wejdą w życie od stycznia przyszłego roku, tak? Tak, o tym mówię. To są takie różne rozwiązania, elementy pakietu kolejkowego? Tak, popularnie nazywane pakietem kolejkowym. Będzie karta diagnostyki i leczenia onkologicznego? To już jest akurat pakiet onkologiczny i tutaj oczywiście te pakiety nakładają się na siebie, natomiast są to osobne projekty. No tak, ale z tą kartą jest pewien problem, ponieważ zdaniem lekarzy rodzinnych to jest biurokratyczny absurd. Lekarze grożą niepodpisaniem kontraktów z NFZ-em. No cóż, na świecie lekarze sądzą troszkę inaczej, ponieważ tego typu rozwiązania funkcjonują, jak chociażby w Wielkiej Brytanii, i dość dobrze się sprawdzają. Często przywoływany to dziś przykład przez słuchaczy, koronografia. To zabieg na sercu. Zdarza się, że trzeba wykonać koronografię szybko, czy można poczekać? Koronografię, wtedy kiedy są do niej wskazania, zawsze trzeba zrobić jak najszybciej. A Warszawski Instytut Kardiologii. W kolejce 463 osoby. Czas oczekiwania ponad 2 miesiące. Nikt nie umrze w tej kolejce? Mam nadzieję, że nie, ale Instytut Kardiologii nie jest jedynym miejscem, gdzie można zrobić koronarografię czy koronaroplastykę. Dlatego bardzo istotnym elementem jest powzięcie dokładnych i stosownych informacji, gdzie, jak najszybciej można zrobić nie tylko tego typu badania. Ciekawe, informacje znalazłem na temat tego, jak dbają o siebie urzędnicy. W Ministerstwie Finansów na miejscu działa przychodnia, podobnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pakiety medyczne w prywatnej firmie ma Ministerstwo Pracy, podobnie jest w Ministerstwie Infrastruktury. To normalne, że rząd leczy się prywatnie z podatków tych, których na takie leczenie nie stać? Ja myślę, że należałoby zapytać tych właściwych ministrów. W Ministerstwie Zdrowia nie ma ani pakietów, ani osobnych lekarzy. A prywatnie jak pan uważa? Prywatnie uważam, że tak nie powinno być. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Pan dr Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia, jest moim gościem. Dziękuję. Dziś pytanie w programie, czy los pacjenta w Polsce poprawia się. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam z niecierpliwością na Państwa telefony, na Państwa listy. Trzy minuty do 13:00. Za, a nawet przeciw. Witamy, panie Pawle, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam na imię Paweł. Ja bym chciał zabrać głos w dyskusji troszeczkę z innej strony, z innej beczki. Wszyscy mówią o złej służbie zdrowia, o lekarzach, o lobby farmaceutycznym, o tych innych rzeczach. A czy ktoś albo lekarze powiedzieli pacjentom, że mają sami zadbać troszeczkę o swoje zdrowie, o dietę, o ruch, o sport, no może nie wszystkich to dotyczy, bo ktoś, kto już choruje, no ciężko mu jest to zrozumieć, ale zaczynając od młodego społeczeństwa, ja sam mam 57 lat, od dwóch lat praktycznie zająłem się sam swoim zdrowiem. Po pierwsze, oczyściłem organizm, po drugie, zmieniłem dietę, po trzecie, dużo ruchu, poczułem się dużo lepiej i jako tako u lekarza nie byłem już bardzo dawno i może byłoby trzeba też zacząć od tej strony, żeby lekarze jako tacy uświadamiali pacjentów, żeby też zaczęli dbać o swoje zdrowie. Bardzo, bardzo mądrze, panie Pawle, powiedziane. Co więcej, takich pacjentów nam trzeba. Świadomych, zdrowych i płacących. Pani Kamila napisała, zawodowo zajmuje się zarówno rejestracją, jak i rozliczaniem świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ-em. Z roku na rok czas oczekiwania wydłuża się, ponieważ przybywa pacjentów, a limity od kilku lat nie zmieniają się. Cudów nie ma. Jeżeli nie będzie zwiększone finansowanie, kolejki nie zmniejszą się na pewno. Pan Tadeusz, witam, halo. Dzień dobry, kłaniam się, Tadeusz. U nas na Śląsku są specjaliści bardzo dobrzy, do których są długie kolejki, którzy są niestety ograniczeni limitami i specjaliści tej samej specjalności słabsi, do których nie ma kolejek. Także NFZ w Katowicach trochę może źle zawiera te kontakty, chociaż jest bardzo życzliwe, to muszę podkreślić. Jak chcę dostać się do specjalisty i przychodzi mi czekać 3-4 miesiące, to dzwonię do NFZ-u, oni mi podają dwóch specjalistów takich samych w okolicy, gdzie jest sprawa na bieżąco. Także to jest bardzo życzliwe, ale z drugiej strony powinna być jakaś różnica. Specjalista bardzo dobry, 10 razy więcej kontaktów niż słabszy. Także na to chciałem zwrócić uwagę. Bardzo panu dziękuję. No. Pozdrawiam. Pani Julia komentuje a propos podstawowych świadczeń. Jestem w ciąży. Kiedy chciałam umówić się do ginekologa, najbliższy wolny termin wizyty był za 4 miesiące. Zdążyłam urodzić i zajść jeszcze raz. Pan Wojciech, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście mógłbym tu opowiadać szereg różnych historii z własnego życia z służbą zdrowia, ale ograniczę się tylko do jednego zdania. Proszę zwrócić uwagę, że profesor Hazan został zwolniony za to, że nie odesłał, nie powiedział, gdzie tam klientka ma dokonać aborcji. Natomiast jeżeli my mamy innego rodzaju schorzenie, to nie dostajemy takiej informacji od lekarza, gdzie możemy indziej obok w placówce, jakiej możemy dokonać zabiegu czy operacji. W związku z tym zauważmy, że to jest swego rodzaju ideologia. I podejrzewam, że dlatego, że nie ma rozmowy z lekarzami, ze środowiskiem lekarskim, nie ma dialogu, to stąd są te problemy i są narzucone pewne rozwiązania ideologiczne i dlatego my jako naród borykamy się z takimi kłopotami zdrowotnymi, żeby się wyleczyć, żeby dbać o swoje zdrowie, żeby w porę zareagować, bo jest bardzo dużo przypadków takich, gdzie w ostatnim stadium raka na przykład trzy szpitale mają pacjenta tego samego i żaden nie potrafi wykryć raka w ostatnim stadium jego. W związku z tym to jest sytuacja tragiczna na szeregu polach służby zdrowia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pan Maciej napisał, moja córka urodziła się z wadą dłoni. W Polsce czekalibyśmy na operację 2,5 roku. Trzeba ją było wykonać do 12 miesiąca życia. Ostatecznie wykonaliśmy tę operację w Hamburgu. Panie Rafale, witamy. Halo? Witam serdecznie. Witam. Ja tak, szczerze mówiąc, tutaj audycję dopiero dzisiaj włączyłem. Przepraszam, spóźniłem się i tak od połowy. Natomiast tak już tutaj wyczułem, że temat jak gdyby kart chipowych był już przez państwa poruszany tutaj przez słuchaczy wcześniej. Ja tego doświadczenia po prostu wiem, jak wygląda przy okazji wizyt chociażby w Austrii, na jakichś takich wyjazdach, przy okazji NARD i tak dalej. Byłem przy okazji jak gdyby jeszcze tam wizyt z dzieciakami, korzystałem z usług lekarzy i wiem, jak to tam pięknie się porządkuje, bo byłem świadkiem, jak po prostu ludzie z kartami chipowymi przychodzą, jak to jest po prostu płynnie wszystko obsługiwane. U nas nie ma tego i podejrzewam, że lobby lekarskie jest bardzo duży nacisk, żeby tych po prostu nie porządkować. Dlatego lakonicznie mówiąc, takie motyw wielokrotnie gdzieś tam na tych stanowiskach ministerialnych są zatrudniani i być może jest po prostu tak, że to jest wygodne, że te sprawy nie są w ten sposób porządkowane. Uważam, że karty chipowe, porządkowanie, baza danych, kolejki, nie byłoby tych kolejek, nie byłoby podwójnego zapisywania. Pięknie można by było to wszystko kontrolować. Nie byłoby wyprowadzania pieniędzy na lewo za fikcyjnie świadczone usługi. Tak działa Europa, tak działają inne, tak działają w innych krajach. Dlaczego nie zrobić to u nas? Jeszcze dodam, taka dygresja. Jedno zdanie. Wiem, że ktoś zaczął porządkować tą sprawę w ten sposób. Zdaje się, w kasie chorych, teraz już nie pamiętam, w województwie śląskim. I wiem, że ten człowiek stracił stanowisko, dlatego że to pięknie zaczęło się tam organizować. Jeszcze raz powtarzam, być może jest ktoś zainteresowany tym, żeby tego po prostu... Ten argument już padł. Pan Miki napisał, czy słyszał ktoś kiedyś o koniu, który zbyt długo musiał czekać na wizytę weterynarza, lub o krowie, której właściciel nie może doprosić się pilnego zabiegu? Oczywiście nie. Z prostej przyczyny, w Polsce praktycznie nie ma państwowej służby weterynaryjnej. Cała weterynaria jest prywatna i to jest właśnie klucz do rozwiązania problemu. 7 trójek na początku 22. Andrzej Włodarczyk, były wiceminister zdrowia. Coraz dłuższe są kolejki, coraz trudniej się dostać do lekarza, coraz trudniej się leczyć, coraz więcej wydaje się na leki. Także trudno mówić o jakiejkolwiek poprawie. Polski system ochrony zdrowia jest generalnie mówiąc źle skonstruowany. I trzeba tą konstrukcję zmienić, no ale żeby zmienić, to trzeba się orientować, jak ona wygląda i co przeszkadza. Mamy cały szereg na różnym poziomie aktów prawnych, które wręcz stymulują taką sytuację, jaką dzisiaj mamy. Czyli stymulują kolejki, pogarszają dostęp pacjenta do lekarza i tak dalej. No to są rzeczy, które każdy, kto się orientuje w systemie ochrony zdrowia, zdaje sobie z tego sprawę i o tym wszyscy eksperci od lat mówią, że my mamy przeregulowany system ochrony zdrowia. Za dużo regulacji, za mało działań w kierunku rzeczywistej poprawy sytuacji. Panie Arkadiuszu, witamy pana. Halo? Witam, panie Kubo. Witam. Odpowiadając na pytanie zadane w audycji, to można powiedzieć, że stan pacjentów się poprawia, ale to nie dzięki działaniu państwa, tylko pomimo opresyjnych działań państwa i podnoszenia podatków, jednak jakaś część ludzi się bogaci i coraz więcej osób stać na prywatne leczenie. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o państwowy system zdrowia, oczywiście można go kosmetycznie poprawić, ale państwowy system zdrowia z zasady nie może działać dobrze, bo jeżeli ludzie nie wykładają świadomie swoich pieniędzy na swoje leczenie właśnie w prywatnej służbie zdrowia, to wtedy nie mają motywacji do tego, żeby dbać o swoje zdrowie i żeby postępować racjonalnie. Także reasumując, po prostu musimy zmienić, a to jest dobra okazja, bo ten system się absolutnie rozpada, więc to jest dobra okazja, żeby go całkowicie zlikwidować i wprowadzić prywatną służbę zdrowia. Panie Adamie, halo? Witam, panie Kubo. Witam. Kilka krótkich uwag. Po pierwsze, a propos wypowiedzi pana ministra, który mówił, iż Polacy są na szarym końcu, jeżeli chodzi o odpłatność za służbę zdrowia w skali Europy czy to świata, to ja bardzo chętnie bym usłyszał porównanie, odniesienie tego do realnych zarobków. Dlatego, że jest to szczytem bezczelności i ten pan jest po prostu zwyczajnie bezczelny, mówiąc do nas w ten sposób. Bo ja jako przedsiębiorca jestem co miesiąc okradany przez państwo, a w momencie, kiedy potrzebuję skorzystać z służby zdrowia, idę prywatnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co jest jeszcze większą paranoją i dowodem po prostu na to, że nasze państwo jest w fazie rozsypki, bo inaczej tego nazwać się nie da, jest to, że jeżeli nasze ministerstwa korzystają z pakietów prywatnych służby zdrowia, to uważam, że coś tu jest grubo nie w porządku i to nie jest sprawa dla audycji radiowej, tylko to jest sprawa dla prokuratury w normalnym, zdrowym kraju. Dziękuję pięknie. Panie Adamie, halo? Halo? Witam, słucham pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo wracając do wypowiedzi parę telefonów wcześniej pana na temat kart chipowych, mhm. Więc rzeczy na Śląsku działają te karty chipowe bardzo dobrze. Były wprowadzone przez doktora Sośnierza, który był szefem Śląskiej Kasy Chorych. Jak potem poszedł w ministry, był ministrem zdrowia i ich to same rozwiązanie chciał wprowadzić jako rozwiązanie ogólnokrajowe, gdzie w chipie miało być już wtedy powoli wszystko i miała być kontrola nad tym. Po prostu znalazła się dodatek jakiejś ustawy uchwalony z mocą wsteczną chyba 2 czy 3 lata. Także że prawo zaczęło nagle działać wstecz, żeby można było go wysadzić z siodła jako, że na Śląsku chipy i karty zostały wprowadzone w jakiś sposób nie do końca zgodnie z prawem. No i miał trochę tłumaczenia się przestał być ministrem, a w kraju dalej jak bałagan był, tak bałagan jest, z wyjątkiem Śląska w służbie zdrowia. Pani Edyta napisała, opłacam 2 składki zdrowotne, ponieważ jestem zatrudniona na umowę o pracę oraz prowadzę własną działalność gospodarczą, więc zarabiają na mnie podwójnie. Na rezonans magnetyczny w ramach NFZ-u miałabym czekać 5 miesięcy. Dodatkowo za 50 zł miesięcznie mam wykupiony abonament w prywatnej placówce medycznej. Zatem na rezonans czekałam 3 dni i jeszcze dzwonili, przepraszali, że nie mogą tego zrobić od ręki. Panie Krzysztofie, witamy w Trójce, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No ale to Państwo, nie dajmy się jakimś teoretyzmom takim, że to będzie uzdrowione i że będzie nas stać. No, nie ma takich przesłanek, że będziemy Szwajcarią, bo jeżeli pan z jakiejś tam z obcokrajowej organizacji Watch Care, coś tam, Health, mówi, że my mamy PKB niskie, to w takim razie są małe wpływy. Tak jak zresztą słusznie pan wiceminister powiedział. One są oczywiście nieproporcjonalne do współczesnej nauki niskie, ale do Szwajcarii PKB po pierwsze nijak się ma do wpływu do budżetu, bo wiemy o tym, że właśnie do Szwajcarii czy do Luksemburga wypływają pieniądze, jest transfer, price transfer, czyli tam zostają dochody zostawione i Szwajcarii jest stać na to i Szwajcarów jeszcze, choć już tam się zaczynają strzelać, domyślam się kto. Natomiast no, od nas pieniądze wypływają i to jest po prostu likwidacja państwa. No a jeszcze chciałem powiedzieć, że nie będzie żadnej solidarności Szwajcarii z nami. No, w ramach Solidarności Unia Europejska chwilę temu, dosłownie miesiąc temu to ogłoszono, zmusiła Polskę do tego, żebyśmy tak zwanych uchodźców zrównali prawami medycznymi uchodźców z całego świata, czyli tych również nielegalnych, którzy tam przypłyną. I w tej chwili mają takie same prawa jak Polak, którego pradziadek odgruzowywał Warszawę i pracowali w fabrykach. Cały system wspaniały tworzyli po wojnie, byli wspaniali menadżerowie medyczni, zresztą mamy do dzisiaj, a to, że i mają ci uchodźcy w Polsce, także zapraszamy dżihadystów i wszystkich. No a panie Krzysztofie, chcę dać szansę jeszcze panu Ryszardowi na koniec. Panie Ryszardzie, halo? Dzień dobry. Krótko, panie, proszę, audycja nam się powoli kończy. Tak, chcę powiedzieć, w jaki sposób na Bielanach czy w szpitalu bielańskim w Warszawie sobie poradzono ze skracaniem kolejek. Mhm. Mianowicie można było się zapisać do specjalisty 6 miesięcy wcześniej, a teraz już nie można, tylko 2 miesiące, w związku z tym kolejka skróciła się 3-krotnie, prawda? Oczywiście fikcyjnie. Natomiast wie pan, ja chcę powiedzieć, no nie wiem, może zwrócić się mogę do pana ministra, jeśli nas słucha. Jeżeli twierdzi, że za mało jest tych pieniędzy, no to na Boga zbilansujcie te środki, prawda, wpływające i potrzebne na służbę zdrowia i zróbcie coś z tym. Przecież my mamy te swoje rozumy, myślimy, no jeżeli nas przekonacie, że nie zmarnujecie tych pieniędzy. No to jesteśmy przecież gotowi, pan powiada, płacić na przykład wyższą składkę. Grzegorz Byszewski, ekspert pracodawców RP. Dobre wieści są takie, na przykład, że będzie sfinansowanych więcej rezydentur w przyszłym roku, czyli za 5 lat będzie więcej lekarzy. Jak będzie więcej lekarzy, to być może będzie szansa, że będzie większa dostępność do świadczeń, ale to za kilka lat dopiero. Moim zdaniem to tak jakby kolejki są wypadkowo dwóch rzeczy. Po pierwsze, relatywnie małej ilości lekarzy. Jak wiadomo, histopatologów i różnych innych dziedzin praktycznie w ogóle nie ma, i przez opaki onkologiczne może nie zadziałać. No a druga to jest brak pieniędzy w funduszu, więc pieniędzy w funduszu no, mamy wzrost gospodarczy, więc będzie coraz więcej. Za 5 lat czy 4 lata, 5 lat właściwie tak będzie więcej lekarzy, czy 6 lat, więc za te kilka lat jest szansa, że będzie lepiej. Jak na razie, tym szczerze, nie ma żadnych przesłanek, żeby to się miało jakoś istotnie zmienić. Za 7 minut 13 ponownie pan wiceminister zdrowia Piotr Warczyński i pan dr Krzysztof Łanda, prezes fundacji Watch Health Care. Witam panów, dzień dobry raz jeszcze. Witam jeszcze raz. Słyszymy się dziś na pytanie, czy los pacjenta w Polsce poprawia się. 6% internautów trójkowych uważa, że tak. 94% uważa, że nie. Pan doktor Łanda, panie doktorze, jaki wniosek z tego naszego spotkania? Może żyjemy w ułudzie opartej na strachu rządzących, którzy boją się powiedzieć, nie stać nas na to, tak zwaną bezpłatną opiekę trzeba ograniczać. No problem polega na tym, że praktycznie wszystkie partie polityczne tego się boją i żadna nie chce powiedzieć, jak jest naprawdę. To znaczy, że lista świadczeń czy zakres procedur, które niby są gwarantowane, jest w jawnej dysproporcji do środków finansowych posiadanych na realizację tych koszyka. Mhm. Czyli mamy zbyt mało pieniędzy w stosunku do tego, co niby politycy, cudzysłowie, nam gwarantują. Tutaj to jest podstawowa choroba systemu. Oczywiście system opieki zdrowotnej ma wiele chorób, ale ta jest akurat najważniejsza i musimy albo dolać pieniędzy, albo musimy urealnić te gwarancje. My nie możemy oszukiwać społeczeństwa. Problem polega na tym, że Unia Europejska wprowadziła tak zwaną dyrektywę o opiece transgranicznej. I Polska natomiast zamiast wprowadzić tą dyrektywę jak należy, wprowadza ją w cudzysłowie tylko, stawiając bariery pacjentom przed korzystaniem z dobrodziejstw i spraw, które nadaje im Unia Europejska. Moim zdaniem intencje rządu są w jawnej sprzeczności, jeśli chodzi o deklaracje medialne i pakiety kolejkowe, w stosunku do udawanego wdrażania dyrektywy transgranicznej. No, myślę, że rząd przyjął taką oto postawę, że ma świadomość, że te pieniądze pacjentom się należą. Ale lepiej później zapłacić niż od razu. Panie ministrze, jedna ze słuchaczek opowiadała o takim przypadku. Nie jest to przypadek odosobniony. Zastanawiam się, jaka jest skala zjawiska. Otóż chodzi o przypadki pobierania przez szpital opłat za niewykonane świadczenie. Jeden ze słuchaczy piszący przed chwilą, pan Krzysztof, na stronie pacjenta udostępnionej przez NFZ zgłosiłem taki przypadek, bo jest specjalna aplikacja. To może mieć duży rozmiar? Nie, moim zdaniem jest to marginalny na szczęście rozmiar, choć w skali kwotowej może mieć znaczenie, bo może to dotyczyć milionów złotych. Panie ministrze, cóż nam pozostaje? Czekać do 1 stycznia na elementy pakietu kolejkowego? Będzie lepiej? Ja myślę, że powoli będzie lepiej. Przyznam, że pytam bez nadziei, bo akurat ministerstwo kilkakrotnie deklarowało, że skróci czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. Tymczasem dzieje się coś dokładnie odwrotnego. Tak, no według niektórych doniesień oczywiście dzieje się odwrotnie. Według naszej wiedzy za bardzo się nie zmienia, szczerze mówiąc, zostaje na tym samym poziomie, ale to jest kwestia rozbieżności. No i dobrze, że jest ktoś, kto ma inne zdanie i nas kontroluje. Natomiast no, podsumowując moją wypowiedź, podsumowując też wypowiedzi dotyczące braku pieniędzy w systemie, ja rzeczywiście podzielam to zdanie, natomiast uważam, że najpierw powinniśmy społeczeństwo przekonać. To jeden ze słuchaczy bardzo celnie powiedział, że jeśli przekonamy go, że jesteśmy w stanie racjonalnie wydawać te pieniądze, to nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby tych pieniędzy więcej do systemu dorzucić. I myślę, że takim właśnie testem będzie wdrożenie pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego, dlatego że to są przede wszystkim rozwiązania organizacyjne, takie, które mają poprawić funkcjonowanie systemu. Pamiętajmy, że te rozwiązania zaczną funkcjonować od 1 stycznia i wszyscy będziemy musieli powoli do nich się przystosowywać, więc jeżeli ktoś oczekuje, że od 1 stycznia stanie się cud i kolejki znikną, to od razu trzeba powiedzieć, że tak nie będzie, natomiast będziemy mieli ogromną szansę na to, żeby one znacząco się zmniejszyły. Doktor Krzysztof Łanda, panie doktorze, w ramach tego systemu można racjonalnie wydawać pieniądze? Na pewno można, ale ja bym chciał się odnieść do tego, co powiedział pan minister. Otóż ja nie wierzę w te zapowiedzi. Ja rozumiem, że od razu nie można oczekiwać rewolucji i skrócenia kolejek do zera, jeśli nie zrobiło się nic z zawartością koszyka, ani nie dolało się ogromnych ilości pieniędzy do tego deficytu. Natomiast moim zdaniem, jeśli ten pakiet rzeczywiście ma funkcjonować, to powinniśmy mieć za 3-4 miesiące, czyli w marcu albo w kwietniu, powinniśmy mieć istotne zmniejszenie kolejek, długości czasu oczekiwania. My jako Fundacja Watch Healthcare, Korektor Zdrowia, będziemy patrzeć na ręce politykom. Inną kwestią jeszcze jest wycena świadczeń. Tam któryś ze słuchaczy powiedział o tym, że wspaniale działa polska służba zdrowia, jeśli chodzi o koronarografię, jeżeli chodzi o zawał serca, generalnie kardiologię interwencyjną. Tak, ale to jest właśnie wyjątkowa dziedzina, gdzie procedury są świetnie wycenione, gdzie do pewnego czasu nie było żadnych limitów, w związku z tym rynek zareagował prawidłowo i w tej chwili ci, którzy mają szczęście